чує не буде, там зелень березовий тіс. Ходімо то там на кулі. Ходімо, кохана, на луг, ще мокро на лузі відруже. Не дуже, кажу я, не дуже, там полінь укриється був. Ходімо, кохана, на луг. Ходімо, кохана, в степи. Ще вітер студений відруже, не дуже, кажу я, не дуже, там квіти куди не ступи. Ходімо, кохана, в степи. Ходімо, кохана.